«А вже ж», – притакнув генеральний осавул Максимович. «Чим більше хазяйство, тим пильніше його доглядай, бо й не щуєшся, коли втратиш». «Цар», – говорив далі Орлик, – «ще не виграв війни, ще не поборов короля Карла і не збудував Великої Росії. А вже він загадав скасувати останки тих свобод, якими всі ми так дорожимо і за які голови наші покласти готові. Це не страхи на вас, панове, це суща правда. В нас є докази на те, що цар загадав скасувати гетьманщину і завести такий лад, як у Москві». «А вибрав же гетьманом Скоропадського», – завважив Галаган. «Вибрав на час, поки не скінчить війни. Невже ж ми хлопчики, щоб не розуміти цього?» «В універсалах впевняє, що вольностей наших не нарушить». «Універсали пишеться так, як треба. Універсал – це не Євангеліє». «Але ж бо слово царське». «А котрий же то цар свого слова дотримав?» «На чиє ж слово покладатися треба?» «Покладатися треба на свою власну силу і на свій розум, котрого ніякі маєтки в світі не заступлять. І якщо ми в теперішній війні тієї сили і того розуму політичного не виявимо, так тоді і з нашою волею попрощаємося на довгі часи». «Може, і на віки», – додав Максимович. «Може, і на віки», – залунало кругом. «Важких часів дожили ми, панове». «Такого ще не бувало. Ні, не бувало». Апостол повернувся до стіни. Горленко хусткою обтирав лице, ніби йому нараз чогось-то дуже гарячо зробилося, як улітку. Ломиковський зітхав, аж крісло під ним тріщало. «Так-так, головне – то розум», – притакнув. «Піпер – розумна голова, чорт його не взяв», – підхопив. «Довколо нього світ вертиться», – пригадав Горленко те, що про Піпера газети писали. «І Карло – політичний чоловік, хоч молодий. З такими не пропадеш. Куди москалям до шведів?» «З москалів насміхуються в Європі». «Подумати, де Швеція, а де Москва? А Карло на Москву іде. Ще й турків проти царя рушить», – славили шведів козаки. «Втім, танці два кінці», – спинив те славословія апостол. «Гадаєш?» – повернувся до його Зеленський. «Бачу. Король Карло хоч вояк хоробрий і полководець, якого давно не бувало, та купаний він у гарячій воді. Себто, похибки великі робить». «Які?» «От хоч би те, що Фінляндії і Ліфляндії не взяв та ще 1703 року миру не заключив». Орлик порушився на кріслі. «Такий мир не потривав би довго. В цій війні не о мале ходить, а о велике. Ще попередники Карла, Густав Адольф II і Карло X відпирали москалів від моря, так що з того? Король Карло розуміє, що Москву треба поборкати не на побережжі морським, а в її власнім краю, щоб вона не була спосібна до нової війни. Щоб не пхався до моря і до Європи. А так, щоб вона й на будуче осталася Москвою, а не імперією російською». «Не спинити шведові Москви», – завважив Галаган. «Шведи – невеличкий народ». «Не в числі, а в енергії сила», – заступався за шведами Орлик. «Римлян як мало було, а все ж таки заволоділи світом». «А де вони тепер?» «Не рішаємо про вічність, а про віки». «Карло не поборе Петра. Ось Левенгаупт програв бій коло Лісної. А другий шведський генерал Лягеркрона теж не списався, бо стародуба не взяв. А знаємо, яке значення має у цій війні стародуб. Упадок Батурина був наслідком тамтих двох невдач. У Батурині знов сила гармати і муніції пропало». «Не менше, як їх Карло має», – завважив апостол. «А все із-за упрямства короля Карла», – піднімав голос Галаган. «Чому він ще тогідь не прийшов на Україну? Тоді тут московського війська було менше, а нашого більше. Тоді народ легше можна було підняти, ніж тепер, по втраті Батурина і по виборі нового гетьмана. Тепер коло короля один гетьман, а коло царя другий. Цар також не дурний». «Того ніхто й не каже», – озвався Ломиковський. «І ніхто не заперечує похибок короля Карла», – вертав до слова Орлик. «Але й найбільші вожді програвали битви і робили великі похибки. Для нас найгірше те, що він місяць часу в Могилеві прогавив і задовго над Десною стояв. Через те ми й утратили Батурин. Але ж не прийшли ми тут, панове, щоб короля Карла судити, а тільки щоб обміркувати наше діло, як це на початку нашої наради його милість пан гетьман заявити зволив. Та міркувати треба щиро, не лукавлячи з собою і не скриваючи жадних гадок. Таким способом, як дотепер, до нічого доброго ми не доміркуємося. Досить ворогів маємо в світі, не шукаймо їх поміж собою. Орлик скінчив. Ніхто не голосився до слова. Мовчали. Але видно було, що його спокійна бесіда втихомирила розбурхані уми. Тепер вже можна було й до розуму промовляти. «Дозвольте і мені слово сказати», – почав гетьман. Всі порушилися на своїх місцях. Дехто з кріслом сунувся вперед, щоб краще чути. «Мій генеральний писар сказав, що теперішня війна – це не забаганка, а лише історична конечність. Шведи хочуть вдержати море і не втратити до теперішнього свого значіння, а Москва хоче здобути море і з князівства Московського стати Російською імперією. Це правда. І правда, що в такій місця для вільної України немає. Дивуюся, як хто не доглупався до того. Це ж діло не нове. Із-за його ще покійний Богдан Хмельницький нав'язав був зносини зі шведами. Жаль, що не пожив довше і не докінчив діла. Прийшлося нам кінчить. Як хто гадає, що я із-за особистих ураз або із-за користі якоїсь до шведів перейшов, глупий. 20 літ витратив я на те, щоб Україну зробити, якщо не самостійною, так автономною державою. Нині, хоч як нашому народові важко живеться, а все ж таки ми маємо якийсь свій власний суд, скарб і, що найголовніше, своє власне військо. З глузду збився, хто собі гадає, що старий Мазепа все те міг би ставити на непевну гру, заманений хитрощами Піпера. А ще більший дурень, хто вірить, буцімто мене єзуїти та польські пани в халепу тягнуть, а я йду, як віл на заріз. Такі гадки дуже обидливі для мене. Роблю, що мушу, почуваючи відповідальність велику за наш край і за вас усіх, панове. Нічого легшого, як залишитися старем і пособити йому, щоб побідив шведів. Але що тоді? Тоді, в заплату, я мав би прийняти титул герцога і дивитися спокійно, як Україну перемінять в царську провінцію, скасують гетьманщину, а вас або пустять на зелену пашу, або переіменують у майорів царських, бо це вони, як добре Орлик сказав, мусять зробити. Не знаю, як вам, але мені така будучність не всміхається, панове. Мені краще вмерти, ніж такої нечесті дожити. І тому-то я, за вашою згодою і слухаючи ваших безнастанних прохань, перейшов до короля Карла. А перейшовши раз, нехай це всякий чує, назад до царя вертати навіть у думці не маю і не верну. Не хочемо вертати під кормигу московську, краще зі шведом, ніж з москалями, не осоромимо себе перед нащадками нашими, постоїмо за волю України. Хай живе гетьман Іван Степанович Мазепа, хай живе вольна Україна! Робився такий шум, наче тут бралися до збруї. Та гетьман не спиняв того зриву ненависті до Москви. Стояв, пустивши очі понад голови зібраних кудись удалечінь. «Хай живе гетьман Іван Степанович!» – загуло знову. «Слава гетьманові Іванові Мазепі!» – лунало чимраз голосніше. «Слава! Слава! Слава!» Гетьман шаблею постукав. «Дякую вам, панове товариство, за вашу вважливість до мене. Та що я таке? Представник тієї частини нашої землі, яка бажає волі, і за те бажання готова постояти аж до кінця, до вирішення теперішньої великої війни. Не гадайте, що це вирішення близьке і легке. Я свідомий тієї натуги, якої від нас жадає конечність, свідомий тих великих жертв, яких від нас воля вимагає. Але ж бо знайте, що великого задуму без великих зусиль здійснити годі. І знайте, що ніхто не може бути певний, що задум такий здійснить. Хто зі мною іде, хай на всяке буде готовий. «Ми готові! Підемо! Підемо з тобою, Іване Степановичу!» кричали один наперед другого.